Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. Küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam. Göz açtım seni gördüm, yadına konuşamam. Dert bende, gare bende. Dert bende, gare bende. Ey olmaz yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışam perakende. Dert bende, gare bende. Ey olmaz yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışam perakende. Dağların en sesine uyandım yar sesine. Şu dağın en sesine uyandım yar sesine. O yar keklik ben avcı, düşmüş hemen sesine. Dert bende, gare bende. Dert bende, gare bende. Ey olmaz yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışam perakende. Dert bende, gare bende. Ey olmaz yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışam perakende. Ben garibeşim garibeşim, yoldaşım garib. Ben garibeşim garibeşim, yoldaşım garib. Öldüğüme gam yeme, mezarda daşım garib. Dert bende, gare bende. Dert bende, gare bende. Ey olmaz yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışam perakende. Dert bende, gare bende. Ey olmaz yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışam perakende.